Беларусі. У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Тэлефанаванне за апошні тыдзень, я б сказаў, прыглушыла адна тэма. Прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне. Аказваецца, усё ж такі беларусы не эгаісты. Вашыя тэлефанаванні якраз сведчаць, то беларуская душа моцна перажывае за суседні брацкі народ Украіны. Давайце паслухаем гэтыя званочкі, якія чамусьці амаль усе прадвяшчалі, калі не апакаліпсіс, дык іншую сур'ёзную катастрофу ва ўкраіне пасля перамогі Віктара Януковіча над Юліяй Цімашэнка. Боже, допоможи Украине, оборони ее от Януковича. Дай розуму украинцам продолжить шлях незалежности, шлях у Европу. И это будет единой подтримкой и прикладом для Беларуси. Вы больше сподеваться, нема на кого. Россия не хутка народит нового Ельцина, який отпустил все республики с турмы народов. А силы у наших демократов вельми и вельми малые. Раиса Николаевна, город Могилев. Дякую. Я хочу звернутися до українців. Діти ж мої діти, що ж ви наробили? Бідну ненку Україну під уголовника підстелили. Побачите, буде вам те, що нам. Володимир Могильов. Через ваше радио хочу выразить сочувствие украинскому народу за его огромную ошибку избрания президентом Януковича. Очень скоро украинцы опомнятся, но будет поздно. Думаю, со временем и сам Янукович пожалеет о том, что подался в президенты. А сами выборы президента в Украине еще раз показали одну из особенностей бывших советских народов, исключая прибалтов, набрасывать себе на шею удавку. Януковичем Украину ждет стабильность в белорусском, российском и азиатском варианте. Так что Евросоюз Украине не светит, так как она для него потеряна. Моя рідна Україна знову тебе зґвалтувала монгольська погана ситуація Російська імперія. Співчуваю національним силам України. Прикро мені відчувати це. І також національним силам на Білорусі, яке теж отримало поразку від цієї імперії. Люди добрі, допоможіть Україні і Білорусі. И ляснуть я на все, и окончательные приговоры я на себе подписали. Катастрофа. Можно поздравить Янукевича с победой на президентских выборах. Но Юля тоже оказалась на высоте. Результаты почти одинаковые. Это впервые такое. Так как страна большая, то пусть бы было два президента. И устроили состязание. И к концу было бы сравнение, кто сработал лучше. Вот такое пожелание. Потому что вместе у них, пожалуй, ничего не получится. День добрый, Радио Свобода. Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловский район Радянской области. Самое наивеликшее достижение украинской демократии состоит в том, что там есть вольный и свободный выбор президента. А у нас моется президент Александр Лукашенко. У одним кармане Адольф Гитлер, а для сердца его Иосиф Виссарионович Сталин. Дякую за увагу. Праўду кажучы, мне найбольш падабаецца памяркоўны аптымізм Міколы Чыбісава, які ў гэтых выбарах убачыў, па-мойму, самую істотную іх прыкмету. Украінцы выбралі таго, каго хацелі. Я не думаю, што людзі галасавалі на Януковіча толькі таму, што не хацелі Цімашэнкі. Памятайма, што і ў другім туры, і ў першым у іх быў сапраўдны выбар. Усе дэмакратычныя выбары тымі характарызуюцца, што людзі выбіраюць сабе лідара на 4-5 гадоў, а калі ён іх расчаруе, або не споўніць сваіх абяцанняў, яны выбіраюць сабе іншага. Ва ўкраіне так і сталася. Магчыма, шмат хто мае рацыю, кажучы, што ўкраінцы пашкадуюць свайго выбару праз 5 гадоў і расчаруюцца таксама ў Януковічы. Дык у тым то і рэч. Украінцы адваявалі сабе права на ўласнае расчараванне. Беларусы пакуль не. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А цяпер давайце пяройдзем да іншых тэмаў. Яны, як ні дзіўна, не менш катастрафічныя за ўкраінскую тэму. Так што скора такой нацыі, як мы, больш не будзе наогул. Не паможа нам і бульба, ціна. Гэта пра тое, што паміж двума апошнімі перапісамі беларускае насельніцтва скарацілася на 650 тысяч. Скарачаецца насельніцтва таксама ва ўкраіне і ў Расіі, ды ў Польшчы. Напрыклад, за апошнія 10 гадоў насельніцтва Польшчы скарацілася на 500 тысяч. Гэта, канечне, не суцяшэнне для беларусаў, тым больш, што палякаў 38 мільёнаў, а беларусаў няпоўных 10 мільёнаў. Але трэба сказаць, што акрамя палітычна-эканамічных чыннікаў, на колькасць насельніцтва маюць уплыў і іншыя прычыны. Інакш кажучы, Аляксандр Лукашэнка ні Польшчай, ні Украінай не кіраваў, а палякаў і ўкраінцаў таксама паменшал. Пытанне чаму? Магчыма таму, што ў Беларусі няма пашаны да беларуса і да таго, што яму роднае. Пра гэта наступны званочак. Свабоды, пад гордай мянушкай лукашыст вельмі катэгарычна выказаўся, што калі б да ўлады ў Беларусі прыйшла пазіцыя, то яна б памяняла сцяг найперш, зрабіла б татальную беларусізацыю, а далей слухач выказаўся так, а на астальное наплеваць. Спадар, што вы уважаеце пад словам астальное, незразумела. Напэўна, вялікія мільённыя заробкі і пенсіі з разгалінаванай інфраструктуры Лукашэнкі? Калі не, то можа еўрапейскія кошты на продукты, а заробок остатних, а выхваленная наша бесплатная медицина. А може вас хвалює тотальний страх у громадстві? Чи ви зацікавилися, кольки у дитячих домах Білорусі каштує дзённая норма на харчування? На кон білорусізації менталітет білоруський сапсований настільки, що білорусізація ще не хутко наступить. Не переживайте так. Але коли б була справжня білорусізація, не було б стільки хамства, мани, неповаги один до одного, страху, спитий ущент вёски і не тільки вёски, бо мана і у школі, і найперш у школі хлусять про беларускасть на чужой мові, про славутую нашу стабільність, хлусять наставники, каб отримати свой невеличкий заробок. Агульна чоловічая культура набивається найперш з національної культури, з національної спадщини. А яны в Беларусі свядомо утоптаные, гордо кажуть, я француз, я українец, я грузин, я мексиканец, я японец. Але не горда. Я беларус. Дякуй. Усяго найлепшага вам у працы. У мінулай перадачы адзін наш слухач рабіў выснову, што палітыкі з дэмакратычнага лагеру, такія як Вінцук Вячорка і Анатоль Лабецька, нічога не вартыя. Бо вось быў дэмакрат Ющенка прэзідэнтам ва ўкраіне, а цяпер перастаў быць. Слухачу адказвае спадарыня Ніна Ярмалінская. Вітаю, Радіо Свабода. Адказваючы на званок ананімнага слухача, я б сказала так. Анатоль Лябецька і Вінцук Вячорка – найлепшыя палітыкі ў нашай краіне. Імі можна ганарыцца. А Віктор Ющенка увойдзе ў гісторыю Украіны як нацыянальны герой сваёй бацькаўшчыны. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Так само у минулой передаче я просил вас вернуть увагу на тое, что и в Беларуси уже почалися выборы, у мясцовые советы, и просил вашего уделу у осветления этих советских выборов у нашей передачи. Отгукнулся покуль один слухач, и он мусить не любить советскую владу. Одно слово для подара Максимюка. Коли вы хотите распачать размовы про так званые выборы, так пропоную назву темы «Лохотрон и выборы». Сергей из города Минска. Спадар Кулеш з вёскі Сіняўка ўжо каторы раз у сваім званочку заклікаў усё чалавецтва ўступіць з ім у ідэалагічны паядынак. Вызываю на ідэалагічную дуэль усё чалавецтва планеты Зямля. А потым, як звычайна, спадар Кулеш панаракаў на КДБ, што яна ўмешваецца ў народную праўду. Этот номер заблокирован и проверяется комитетом государственной безопасности Беларуси. Я уже сегодня 3 раза звоню, и все время прорывается разговор, то есть звонок, короткие звонки, то есть комитет государственной безопасности включается в эту проблему, то есть в народную правду. На тое і яно і КДБ, каб мяшаць жыць народнай праўдзе, спадар Кулеш. Але яшчэ не было такога КДБ на свеце, якое б гэтую праўду зусім заглушыла. Так што не адчайвайцеся.